بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. نيغي دولي رك دي سانت سون بوروم بيغا خامتيني مو نيو باخي وات سي اي خيوولم نيو مانا داجي وات تاي سي نيغام بو تيد بي دي جولي سي سانغو يوننتي محمد صلى الله عليه وسلم di ñaan sun borom mu yok siom ay xéewal yok si wa kërëm njabootam ak ay sahabam ak mboolem ku topp seen tànk yaba ila yawmiddin. Gannaaw ba ñu ngi dellu si kitaabu tawxid li cheikhina Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, gannaaw ba nga xamante ni jotoon nañ cee jël ay bunt yu xawa limu, ñu defoon benn pause si weeru koor bi, tey si baaxu yàlla ñu ngi siy dellu si waat. Buntu bi bin mujjona jël bi passé mo nekkon duñ wax mu ne babu qawlillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta, manam mi ngi doon leeral rek wax bi sun borom wax yonenti bi ne ko yow do meuna gindi kula sop, manam ko sop rek nekkul ne bo bëgge mu gindé ko dina gindé ko. Ci buntu bob lañ nekkon bi wessu. Tay ñu ngi ñew ci benen buntu mu tuddé ko mu ne babu ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkahum dinahum huwa al-ghuluw fi as-salihin. Mune buntu bi mi ngi ci waxtane xamal la ne la li nga xamantene mo jëk sabab kefuruk doomu adama yi ak baye gan baye sen dine ja moy ñu uppal sa sen nit ñu bax ña. Kon loolu la tudde buntu bi, moy sabab bi jëk bi sabab ak kefer am ci kaw suuf bi tax ñu bayyi diine sun mam adama, ndax sun mam adama si l'islam la nekkon, l'islam bu set si la nekkon yar si ñi nga xamante ñoo nekkon njabootam. Léegi nag ay génération di dox, ay at di ñëw, ay at di ñëw, setaan ya nag duggoon nañ ci kéefar. La leen dugal ci kéefar nag la ko sabab mooy dañoo teengaloon si seen nit ñu baax ña, maanaam ay nit ñu baax ñoo xam ne dañ leen a sopp teengal si ñoom, maanaam ëppal si seen mbir ba tax ñu dugg nag ci li nga xam ne mooy bokkaale, te bokkaale mooy li lay génn, mooy génn nit ki si diine. Moo tax mu tudde ko kéefër. Moo tax mu ne baabu ma jaa anna sababa kufri bani aadama wa tarkahum diinahum huwa alghuluw fi as-salihin, maanaam bàyyi gan bàyyi seen diine maam daal la ko waraloon mooy ëppal gun ëppal si seen nit ñu baax ña. Mu indi fi benn aaya bu nekk si suratul maida, mu ne wa qawlihi azza wa jalla قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. موي آية بنك سورة المائدة دي آية جروم نيار فك أك جروم نيار. موي آية بو خامنتيني رك سن بوروم دا فا جوخ نديغال سن يونتي محمد عليه الصلاة والسلام غناو باغا خامنتيني اندينا أي لاي يو لير سي نصراني أك يهودي وان لين ليغا خا موي الإسلام won leen ne tamit risalatu muhammad bi muy yonente gi yàlla muhammad alayhi salatu wasalam ni gi nekk yonente dëgg la lay yi leer na nàññi bi ko suñ borom leeralee ñoom nag ñu daal di ëppal. Mu leeral leen tamit mbirum isa ibnu maryam, xamal leen isa kat nekkul doomu yàlla waaye doomu maryam la, nek ruh bu bayeko ci yalla xamal leen Isa jaamap yalla la waye nekul doomu njaalo comme niko yahudi di waxe waye yonentep yalla la tamit nekul doomu yalla comme niko nasrani di waxe fi mune yonentep bi qul waxal yow yonentep bi waxal ya ahlul kitab yen wa ahlul kitab yen ñin jox téré bi te bune ya ahlul kitab en général lim ci djublu moy yahudi ak nasrani waye fi nasrani kesse la fi djublu mune ya ahlul kitab yen nasrani la taghlu bu len téngal bu len ëppal fi dinikum ci sen diine ghayr al haqq ci luddul deug manam sen diine ji dal yarhamukallah sen diine ji top len ci deug te baña téngal parce que ahlul kitab dañu téngal dañu ëppal ci sen diine ndax wax ban wax ne ki nga xamanteni moy Isa ibn Maryam doomu yalla la wax ban wax ne mom yalla la lolu ëppal la ndaxte dañ ko tek place bo xamanteni eggu fa kon ëppal nañ ci motax mu ne la taxlu bu len ëppal fi dinikum fi sen dine ghayr al haqq ludul deug nak mu len nak wala tattabi'u bu len top ahwa qawmin ay banexu ay nit yo xamne qad dallu dañu reer min qablu silu jitu yen nasrani bu len top banex yahud yi nga xamanteni dañu reer yen ngi top tank yahud ndax yahud ñom tamit dañu ëppal sen dine ba tax ñu ne Uzair doomu yalla la kon yeen tamit bo len top ndax su ngeen ne Isa ibn Maryam doomu yalla yeen ngi len di top motax mo len wala tattabi'u bu len top ahwa qawmin banex ay nit yo xamne qad dallu dañu reer min qablu silu jitu muy yahudi wa adallu kaseeran te reeral nañ ñu bari yahur yoyu sanku nañ waye sank nañ nit ñu bari tamit ñu bari top nañ len sa sankute gogu ban sank len parce que yahur ñom nekul ne sen sankute gi dañu ñak xam deug ñom xam nañ deug ndax ay borom xam xam lañ won jangon nañ téré waye sen borom xam yoy nak ñoo leen di reeral wa adallu kaseeran reeral nañ ñu bare bari sank nañ leen wa ballu ñom reer nañ an taway sabil walis yoon wu jubba manam ñom topunu yoon wu jubba kon ay bi dal liñ ci déggé moy sun borom dafa téré ahlul kitab ñu téngal ñu ëppal seen diiné lamu téré ahlul kitab nak mom lañu téré ñun julit ñi moy dañoo wara yem sun diiné ñi fa nga xamanteni fa lañ ñu ci yem lo muy ñiwaat benen ay bu nekk suratu nuh mu ne وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا مونے سن يوننتي بيغا خامتيني موي نوح عليه السلام باغا خامتيني سن بوروم يوني نكو موي وو او نيتام مو توك فا جوني ات يو مانكي جوروم فوك نيكو توپ ني نيو لاني نياغا خامتيني ньо نيكون سن كليفا يو رير يا ñom dañ doon wax naan bu len deglu ki nga xamne moy nuh waye top len ñi nga xamanteni ñoy seen mam yu bax yi mom lañ wax ñu ne waqalu neenañ la tadharunna bu len massa bayyi alihatakum seeni yalla wala tadharunna bu len massa bayyi waddan wadd wala suwa'an bu len bayyi suwa wala yaghutha bu len bayyi yaghuth wa ya'uq wa nasran ya'uq nasatan bu len bayyi kon ñoñu ay seen mam lañ won ay mam yu bax lañ won te ñom ay yalla lañu muju tuddé té ay nit ñu bax lañu won mom la ibnu abbas wax mune hadihi asma'u rijalin salihin min qawmi nuh falamma halaku awha ash-shaytanu ila qawmihim an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asma'ihim fa fa'alu wa lam tu'bat hatta idha halaka ulaika wa nusiya al-'ilmu 'ubidat Ibn Abbas radiyallahu anhu ma muné tour yi nga gis nuh diko dilen lim nan ñom kat ñoñ lañ top tour yoyu ay nit ñu bax lañ won yo xam dañoo nekkon ci nitu nuh yi nek ay nit ñu bax ñom nak ban génné aduna shaytané ci bopam mom mo ñew sa nitu nuh yi ne len yeen kat seen nit ñu bax ñi di wudd sawa yaghuth ak ya'uq ak nasran bin fi nekké di dundu ak yeen ñom ñoo lañ doon xirtal ci ak mbax ñom ñoo ñom dal ñoo nekkon ci lifa yu bax yi nga xamanteni sa ñoo leen daan xéetal ci lu bax ñom la biñu gëné aduna da ngeena sagal ci mbax légui nak li ngeen def moy place yeen daan tok seen togu ka yeen daan tok biñu fi nekké di dundu ngeen di dem da fay def ay statut manam ngeen jël ay melokan yu melni seen serigne yo yu bax yo ngeen sax ngeen def ko fa mu nekk ay statut bu ko defé nak ngeen tuddé ko seeni tour ngeen ni statut bi wadula statut bi suwa ala statut bi moy yaghuth ak ya'uq ak nasran ñu samp ay statut sa place yeen daan nek ñom legi nak balen ko setané waxe ñom ñu def ko waye nak bam len ko wax daf len ne li tax ngeen war ko def moy sa bu ngeen len gisé rek seen xel dem ci ñom rek seen xel dem ci mbax bu ko defé ngeen gëna mëna bax sa boy dox ba dajé ak ben statut buñ tuddé wudd rek nga né ah wudd de yeengi ni ku bax la won kon man téma ji yomel ni mom bu ko defé mu lay fatali mbax ak wudd ga lolu soko waxé ku am yalla da kay rafet lu nan ah lolu kon lu bax ndax lu may xital ci lu bax la waye setané nak lenen la ci namu motax ibnu abbas muné ñom def nañ lolu la len setané digal def nañ ko samp nañ ay statut yo xamanteni melokan ñoñu lañ yor ña defal lolu nak ñom jaamu non statut ñom dal li ñu def rek moy sa buñu gisee statut rek né ah ñi ñu bax lañu kon té ñoo bax comme sen ak bax mais nak ay génération di dem ñoñu joggé fa ñako defon joggé fa seeni dom tamit joggé fa seeni seut ñew ak yeneen seut seta ji ñew nak ñom nak biñu ñewé gis statut nak xamuñ lu xew ñom xamuñ lan mo tax seeni mam manam sampon statut fi fofu nak la nga xamanteni ñom xamatuñ xam xam bi nga xamanteni mom la seeni mam yoron légui nak ñu dal di dem directement statut yoy nak di len jaamu bu fekente ne bekor amna ñu dem ci statut wad wala sawah di fa ñaan ak taw ko xamanteni da nga nek soxna di sey amo dom nga dem fofu fa ñaan li nga xamanteni moy dom lepp luñ am soxla dal dem diko ñaan ñooñu motax ñu muju nek seeni yalla bi lol amé nak ci la sun borom subhanahu wa ta'ala yoni yonent yalla nuh pour mu leralal li nga pour mu leralal len li nga xamanteni moy liñ nek ci ak bokalé ni len genn ngeen nak seen diiné imam adam kon lolou moy première bokalé bo xamanteni xewna ci souf ci kaw souf gannaaw bu sun borom bi wacce sun mam adam ak hawa jël len ci aljana wacce len ci kaw souf ñi dund ci tawhid yar seeni dom ci tawhid yar seen njabot seen sepp yeb ñu yar len ci tawhid legi nak li mo li jëk fara li jëk sabab manam bokalé am ci kaw souf moy ñoñu ñu sampon seeni statut modax fi ibnu abbas da fay wax lu am solo daf ne ñom kat ban defé lolu fa faalu def nañ la len shaytané wax moy samp nañ statia walam tu'bat waye jaamun won statia ndax ñom xam nañ ni duñ ay yalla ñako defon xam nañ ni kat nit ñu bax lañ wa da non jaamu yalla rek waye da len daan xital ci jaamu yalla mune nak hatta idha halaka ulaika ñi nga xam ni ñoo sampon statia yoy ñom nak banu genné aduna sen generation bu jeex wa nusiyal ilm ñu faté xam xam xam xam bi ñu faté ko légui nak obidat ñu jaamu statia nak légui ñom ñu dem directement statia di len jaamu lool tamit dang koy gis ci ni ni dundé rek dina gis nit ko xamanteni kilifa gu bax la won di dundou ak ñun légui nak sa buñ ko gisé mu ni xétal ci lu bax wala problème su amé sax mu jël télé bi wax jël rojo bi wax pour xétal ñi ci lu bax lool daf ñuy xétal ci lu bax waye bu génné aduna nak da ngay gis légui nak dootul amati lool manam kilifa yi ci def xayna amuñ manam courage bi kele amone bu ko defé nak koku nekkon ku bax nit yu bari légui man nañ seytane man na dox ci ñom dubbu ci ñom seen xel ak seen passat bu woyof banen nan bo ngeen amé soxla da ngeen dem ci xabrom ñaan kok yoy yep seytane daf koy def lool nak ci ñim koy defal nak ñi koy def moy ñi nga xamé amuñu xam xam moy ñi nga xamné xam xam ak ci wul ci ñom lool tamit liñ ci déggé moy importance bi nga xamé xam xam am nako kon lool la ibnu abbas leral ci aya bobu mune wa qala ibnu al qayyim qala ghayru wahid min as salaf lamma matu aqafu ala quburihim thumma sawwaru tamasilahum thumma taala alayhim al amadu fa'abaduhum mune ibnu al qayyim neena ñu bari ci salafi manam bo xam ni jitu won ñu bari ci ñom neenañ ñoo nga xam ni ñoy nit ñu bax ña nekkon wuddu suwa ak yaquq yaquf ak yaquq ak nasran ñom lamma matu bañu genné aduna aqafu ala quburihim ñom dañu dem sa seen xabru ya daf fay boof li di fa nek legi nak summa sawwaru tamasilum gannaaw ga ñu melal leen ay statut jël seen statut melal leen ko fofu seen xabru ya lolu amna ñu ko wax ci borom xam ñene non la démé manam dañu dem seen xabru ya melal leen fa seen statut mais nak neena ñom jaamun won leen non waye dañ ko defon rek fu mu nek souvenir lu leen di fatali seen ak mbax waye nak mune summa taala alayhimul amad waye diir bi nak dafa mujju yag ci ñom fa abaduhum ñu mujju len nak di len jaamu mune wa an umar anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal la tutruni kama atarat an-nasara ibna maryam inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasulu akhrajahu bukhari wa muslim mune jël nañ ci umar mune yenen tab yalla bi neena la tutruni bu len ma jay kama atarat an-nasara ibn maryam ni nga xamanteni non la nasrani don jaye isa ibn maryam inma yeglen ne ana man abdun abjamla man muhammad abjamla faqulu kon wax len abdullah wa rasuluhu jamu fi yalla ba pare di ndawu fi yalla di yonente parce que yonente bi yalla bi alayhi salatu wa salam dafa am ben jour rek mu baye ba sahaba yi tok rek mu ne teul ñew daldi ñew ci ñom juk ci ñom bimu len juk jube nak am ci ñom ñuko nan ya khayrana wa ya sayyidana ay yawmi xam ya nu gën yow sun sang lolou ñu wax fa deug la yonenti mo len gën moy sen sang waye ban ko waxe rek yonenti daf len ne bu len ma jey comme ni nga xamé non la nasrani don jeye isa ibn maryam su ngeen may wax dal wax len man abd man jam la kon wax len abdullah jam fi yalla la wa rasuluhu bi nawam ndax te lolou li nga xamanti mom la borom xam mi di wax nan saddu zari'a manam yoon wo xamanti daf lay nara yobbe ci lo aram dang kay fat bala nit di jaar ndax te wax bo ñu don wax yenen ti nan kon ya khayrana ya sayidina yow sunu kinu gën yow sunu sang bi xeyna wax bobu sax nekul lu aram waye yenen ti li tax mu freené len fofu moy bu len bayé ci lolou man nañ dem bay eppal di wax lenen ci mom comme ni nga xamanteni non la ko ben ndaw don waxe rek ci ben ciet go xamene amon na yenen ti bi dem sa ciet ga ziaré ka nga xamne moy sietal legi nak amat ndaw suy way sa eut ba fa lay te wudi way sa mbolom jigen ña yenen ti bi deg ko muy wax bokon na sa la ndaw ba ku jigen ko don way daf don wax nan ñun kat nek na ci ñun sun biir ko xamanteni xamna lay xew suba yenen ti bi la ci djublu bako yenen ti bi degge daf ko ne bayi len lol ngeen di wax len sen waxi bop rek te bayi lol ngeen di wax parce yoy ay peuple la yo xamanteni ni dañ kay def yeen say muy ay dérive yuy am ci ay nit ñu bax néna nit ku bax kok nak mom mo len wara dello ci comme ni yenen ti bi defé won tamit ci ben way bu ko don wax nan di wax ak mom yenen ti bi ne ko rek lol dinañ ko def bu nexé yalla ak yow ma sha Allah wa shi'ta bu nexé yalla ak yow dal yenen ti bi lol dina am yenen ti bi daf bi ko di wax ak mom sax daf fekkon yenen ti bi sonu waye dafa djok daldi xawa mer mu ngi ko xam bo xole kanam yi lañu gis ne ki ko mer la mu ne ko nak ja'altani lillahi niddan est ce que dang ma bëgg def ma nek moroma yalla bal ma sha Allah wahdah nel bu soobay yalla kete kon wax bi ngay wax nan bu soobay yalla ak diw sax lolu daf koy dalay duggal ci bokale parce que yalla ciobarem gi daf ci wet bokale boko ak kenn mu ne wa qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu wa li muslimin an ibn mas'ud anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal halaka al-mutanatti'un qalaha thalathan mune waxna tamit yonentab yalla bi neena iyyakum mang len di moytandiko wal ghuluwu ak eppal mang len di moytaliko ngen di tengal fa innama yeglen ne ahlaka alakna man kana qablakum ñilen jitu won alghulu eppal ñilen jitu won kat ci ay generation ay xet len alakon moy sen eppal ga rek ndax ñu jëk alku ci bokale moy nitu nuh ya gis nga falen yalla mujjé daf leena labal ci taw mune la len alakon moy alghulu moy tengal yahudi tamit len alak moy eppal nasrani tamit len alak moy eppal ñune eppal alghulu tay buñ ko waxé moy tengal moy nit ki dal mu jéggi dayo ci am mbir mo xam ngay wax ngay tag nit ki ba jéggi dayo ci mom wala nga koy xass ba jéggi dayo ci mom loolu lepp waxul lu wala ngay tuddé kon téngal dal baxul mo tax sun borom né yeen ummat muhammad sallallahu alayhi wasallam yeenay xéetu bu diggu doomu yeen ëppalu len waye yeesul len waye ci yoon wiñ len tegg rek mom ngeen di jaar wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan naka nonu la len defé ngén di xét bu diggu doomu li takunu shuhadaa 'ala an-nas bu ko defé nak yénay sédé nit ñi mune jël nañ ci ibnu mas'ud tamit mune yénenté bi yalla sallallahu alayhi wasallam amna bénn bis mune halakal mutanatti'un ñi nga xamanteni kat dañuy téngal alku nañ mu wax ko ñett yoon mune halakal mutanatti'un ñi nga xamanteni dal dañuy téngal seen mbir ñom alku nañ té téngal fofu al mutanatti'un lim ci jublu moy ñi nga xamné bu ñuy jëf dañuy téngal waye bu ni wax tamit même ci wax ji sax dañ ci téngal ñu ñëpp yoonentou bi alayhi salatu wassalam daf leen tuddé al mutanatti'un ño xamné dañuy téngal kon téngal dal nek na lo xamanteni mom baxut amna ben hadith bu yoonentou bi alayhi salam di jangal ab julit naka la wara mel mu koy denk ben sahaba mu ne ko la takun yabisan fatuksar wala ratban fatuhsar walakin khayral umuri awasituha mu ne ko bul nek ku waw bo wowe dañ lay dam bul nek ku manam ko xam la nga toy bo toye dañ lay nal waye nekkal ci digënté bi lim bëgg wax xof rek moy yow dal mbir mu mënti am nekkal ci digënté même boy jaamu yalla sax bul ëppal ci jaamu yalla gi jël rek lo xamné manam atan nga ko bu ne jëlal ci jaamu yalla lo atan nak moy ci nafila yi waye farata yi mum suñu borom nat nañu ba xamne li atan nañu ko motax mu tek ñuko waye lepp loy jël ci jaamu yalla ci nafila mo xam julli la wala wor wala ba ci dépenses sax bul def lo xamne daf lay lor gis nga sax jaamu yalla yi nga xamne suñu borom mi ngi leen di tagg ci ibadur rahmani bam koy wax dana ñooñ kat moy ñi nga xamne suñu dépenses duñu ëppal waye duñu yéssal buñu dépenses seen njabot sax duñu yaq manam dañuy nek ci digënté bi wa kana bayna zalika qawaman dañuy nek ci digënté bi bu ko défé yalla tagg na nit ki nek ci digënté bi manam diggu doomu ci lepp mo xam ci dépenser la mo xam ci wax la mo xam ci jaamu yalla ba ci tay jikko ak jëfënte ngay jëfënte ak nit ñi kon loolu la sëriñ bi indi ci téré bi mo né nak fihi masail amna ay masala mo né al ula bu jëk bi ci mëna jàngé ci buntu bi moy anna man fahima hadha al baba wa babayn ba'dahu tabayyana lahu ghurbatu al islam wa ra'a min qudrati allah wa taqlibihi lil qulub al ajab mune kop ko xamanteni kat am nga tawfiq daldi deg buntu bi mulay jangal buntu bi nga xamanteni ci la nek ni muy tere gi nga xamanteni sharia daf ko tere nit ki mu tengal kuko deg nga deg buntu bi ak ñaari buntu yi ñew ci après parce que ñaari buntu yi ñew ci kanam yoy tamit ci walu tengal lay wax rek nit ño xam dañuy tengal ci nit ñu bax ñi ci seeni xabru wala ko xamanteni mom dafa dem ci xabru difa jaamu ki nga xamanteni moy yalla ak nga xam dafay dem sa xabru ba parce que dafa jappane le fait que nit ku bax te ci beurep bi rek beurep bi beurep bu tedd la kon ngeen na yenen beurep yi te lolou amu ci dalil mune lolou nak ay buntu la yo xam dafa lay duggal ci bokale bu fekke yow comprendre nga ko bu bax nak mune yow mom di nga comprendre bu bax ni nga xam l'islam non la tumu ranké ndax te bo setam tale li nga xam mom la sharia wax téré ka ci téngal ak téré ko ñu jappé ko nit ñu bax nit ku bax nit ku bax la man nga ko jappé nit ku bax diko roy ci lu bax la nga xam ci la nekkon ak digëlé yu bax yi non digëlé waye nak nga xam fang tay yem waye bo ci ëppalé nak man na la duggal ci li nga xamanteni moy bokalé mune lool nak dafa siiw lool ci jamono ji lool lim lay wone li ci wugé dégg rek moy islam légui dafa muju nek tumu ranké comme niko yent bi jàngalé né l'islam bi mi tambalé fa tumu ranké dana déllu wat nek lo xamanteni tumu ranké lay doon mune asani ya ñaara min ci jàngé moy ma'rifatu awwali shirkin hadatha fil ardi annahu bi shubhati salihin nga xam nak né li nga bokale gi jëk am ci kaw suuf mi ngi amé ci subha manam leunt bu nit ñi am ci ñu bax ñi manam ay nit ñu bax nit ñi am ak leunt ci ñoom manam mënu ñoo xam naka na leen di jappé nit ku bax comme niñ ko waxé rek bu fekké mi ngi dund ak yow limu nekk ci lu bax da ci and ak mom bu génné aduna nak lam doon wax nga koy fatlikou diko def diko ñaanal tamit waye nak waro ko ñaan li nga xamanteni moy say soxla comme ni nga xamanteni xewna ci jamono ji mune asalatu ñettel bi mune awwalu shay'in ghayyira bihi dinul anbiya wa ma sabab dhalika ma'a ma'rifati anna allah arsalahum mune ci li nga xamanteni ci lañu jëk changer dine yonente yi ak li nga xamne moy sababam andak yonente yoy kat yalla mo len yoni yonente yalla mo len yoni ñom ñu don samp tawhid waye nak biñ fi joge ñom yonente yoyu ci ñooñu la shaytané jaare ci yonente yoy ba changer la yonente don wote daté ko ne xamna né Moussa alayhi salam mom lim doon woté moy tawhid Uzair ibn Uzair mom lim doon woté moy tawhid Al-Masih ibn Maryam tamit lim doon woté moy tawhid waye ci ñooñu nak ñu nekkon ay nit ñu bax ci la shaytané di sukkandiku nak ci seen tour duggal ay nit ci bokalé ci li nga xamné mom la nit ñooñu doon xex muy ñoo nga xamné ay yoonenté yalla lañ mune ar-ragatu ñentel bi ngay déggé ci buntu bi moy qubulu al-bid'ah ma'a kawni shara'i wal-fitr tarudduha mune nangou gi nga xamanteni nit ñi man nañ ko nangou ay bida andak nak sharia ak ni nga xam non la yalla bindé doomu adam muy fitra bu sel bobu da fay dakk li nga xamanteni moy ay bida waye téwul tamit nit ñi nañ ko nangou yene say ndax li nga xamne mom la shaytané ñew da kay wax ñoñu neleen samp leen ay istati ci seeni place yi yeen daan nek bu ko defé sa bu ngeen leen gisé rek mëna xitu ci jaamu yalla lolu bida la ndax té amul won kon lu jëk am la bida boko déggé rek moy luñu sos lo xamne amul won ñeeki am kon bida la mune kon ñom nangu nañ bida bobu andak buñ topon sen sharia sax ak fitra balen yalla binde woro nañ baña nangu lolu waye nak nit ñi mom dañu wuté dañuy nangu bida yene sayi mune al khamisatu juromel bi anna sabab dhalika kulluhu masjul haqq bil batil fal awwalu mahabbatu salihin wathani fi'lu unasin min ahli al ilmi shay'an aradu bihi khayran fa dhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghayra mune li nga xamanteni moy juromel bi ngay jange ci buntu bi moy li sabab lol nak moy njaxas li nga xam dañ dañ ko jaxase deug ak ay tiaxan manam nit ki day ñew wax la wax bo xamanteni lim ci djublu ci kaw ni deug la waye lim ndaxas ci bir nak ay tiaxan la mi ngi melni setan li len wax lolou ñom kep kuy bonom xel dang kay rafet lok nan ah suma sampe ñi kat seen istati def len fi say mako xolé na ma xité ci jaamu yalla comme yow mi nga xamanté rek am nga nit ku bax nga fonk ko jël ap photom def ko sa buntu sa keur xeyal yow lim ci djublu sax moy mu faté la ki dang ko sop dang ko bëgg waye nak ben way moy joggé fele xamul li xew ñew fokk ni photo bi nang man ndariñ man na fi joggé comme niñ ko gissé wala sa dom bok fekkete ne leraloko mbir mi mu ñew wala say soxna di ci def li nga xamné moy ay barkélok diko raay ak yoy yep wala di yoy yep ni koy gis muy yo xamanteni xewna li tax nak moy masjul haqq bil batil manam daño jaxate deug ak tiaxan kiko def xeyna deugal ci djublu sax waye nak tiaxan mo nek ci li nga xamanteni mo nek ci bir mune sop gi nga xamanteni sop nañ ko ñu bax ñoñu tamit mo len ci pousser te sop ku bax lolou lu bax la luñ bëgg la waye nak ak nak nga koy soppé ak nak ngay manifester bëgg go nga bëgg ku bax koku ndax te ku bax boko bëgge mom moy nga top li nga xam moy ay santanim rek manam jim koroy waye nekul ne ngay manam barkelu ci mom wala manam bo amé soxla diko ñaan wala défar ay istati di ci ñaan sa soxla wala dem ci xabrom diko ñaan li nga xanti moy ay aajo alaykum assalam mune as-sarif juroom mennel bi moy tafsirul aya allati fi surati nuh moy leral aya bi nek surati nuh bi nga xamanteni rek ba nuh ñewé di woté kangam yu reer ya ñom ñoo lan xétani ñu nalen bu len bayyi seen yalla ya leral nañ ko wax nañ tamit ci ibnu abbas wax mune as-sabaatu juroom ñaarel bi jibillatul aadami fi kawni al-haqq yanqusu fi qalbihi wal baatil yazeed mune ni nga xamanteni non la doomu aadama mel nga xamanteni deug danaka day wañé ko ci xolam ba pare tiaxan di yokku doomu aadama bu fekkentene mom niko yalla bindé nonu ci fitra bu sel lako yalla bindé waye bu sagane fitra bobu day wañé ko likay wañi nak moy tiaxan yi nga xamanteni ñoko wër ñi xamné ñom ñoko yar tiaxa diñ koy duggal mokoy dindi comme niko yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangati ben hadith ma min mauludin illa wa yuladu ala al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunaftiranihi aw yumajisani yenenbi yalla bi neena amul kenn ko xamanteni da nga juddu ludul ci fitra ngay juddu fitra moy ci tawhid ngay juddu kep ku juddu rek ba ci doomu ñaari chrétien sax ño xamanteni gëmun ki nga xam moy yenenbi yalla muhammad amuñu tawhid sax seen dom bis bamuy juddu seen dom bobu ci tawhid la juddu ci fitra bu sel la juddu moy nak nit ki dana juddu ci fitra bu sel waye nak nya abawahu ñaari way juram yuhawidani ñokoy def ak yahud aw yunasiranihi wala ñokoy def ak nasaran aw yumajisanihi wala ñokoy def ak majus muy jaamu sawara wala muy jaamu xoram kon nit ki sa ñako yar ci ñoñu lay jele li nga xam moy bokale gi waye juddu walé wuko as-saminatu juram ñetal bin ci jange moy fihi shahidun lima nuqila anis salafi an al-bid'a sababul kufri mone diñ ci dëggé tamit li nga xamni tokal nañ ko jëlé ko ci salafu salih moy mag ñu bax ñi nga xamanteni téggon nañ seen tank ci sunna ñom né ñom ñëp né nañ al bid'ah sababul kufr manam bid'ah moy sabab kéfer manam al bid'ah bid'ah ci bopam aw yoon la wulay yobbu ci kufr lool mo tax bid'ah lañ ko wara xex ndax dañ né lepp lay yobbu ci lo xamanteni baxut dang koy fatte sa tambali ba saddu dhari'a manam da ngay fatte mbollem buntu ak wal mbollem yoon fattu ko bo xam dafa la neuro duggal ci li nga xamanteni moy al kufru te ñom ñep neenañ bida moy sababu kefer ndax te waji sos bida bi xeyna mom xel mo rafet la am yene mo rafet la am waye mbir mi mom nam ko dege ak lam ci djublu bokku la keneen ki koy roy lam ci dege ak nam lam say djublu ndax te mom meuna ci djublu leneen yaakar ci leneen te mom tay bu ñewé da ci yokkat leen gannaaw luñ sos la rek keneen bu ñewé da ci yok keneen bu ñewé ci yok ci bo defé ko jokko na sos nak mom bu ñewate sax ay génération ñara nan mais lima soson du li wala bok lima fi bayyi du li comme nim amé ci sun kër yi yop ñu bari ño xamé ño soson kër yoy nekkon kilifa yi don jangalé bo jangé séni téré nak lang cey gis ak ñi lañ fu wutu lañ nekké dafa wuté lool woor la né ñom bis bu ñu dékk waton xol lén da nan yeen mom xamé wu ma lén ndax té li ma bayyi won ak li ngeen nekk bokut lool ku jang séni téré mom di nga gis muy dalil bu leer nañ kon muy dëggal wax bi nga xamanteni mom la salaf yi wax ñu né al bid'a sababul kufri bida moy sabab li nga xamne moy ak kefer kon kim lolou lim liñ ci deg rek moy kon bida dañ ko wara daw lu yenen te bi wax daf ne kenn ci yeen du am ciak ka ngam yalla ludul ñetti dang ko am yalla kaf yenen tem gënal la kudul ñom ñaar mu tek ci tamit ne do bëgg nit ki ludul yalla moy tax ñettel ba motax ñuy wax moy da ngay daw kéfer comme ni ngay dawé kula tabal sawara kun fi jëlon yew la bëgg la tabal ci sawara lepp lo mëna def pour walu dang ko def té gannaaw kéfer tamit la la cey yobé daf cey bokk bida kon yow tamit da nga wara daw bida comme ni ngay dawé kula tabal ci nga xamné moy sawara atta saatu jurom ñentel bi di ngay déggé ci buntu moy ma'rifatu shaytan bima tu'awwilu ilayhi al-bid'a walaw hasuna qasdu al-fa'il shaytané mom moñu upp xam xam moñu gëna xam yoon wi ni jaaral raccantal nu fiñu ba duggal ñu fi nga xamanteni moy ak kefa ndax shaytané dara interest wu ko lu ñun ñu genn ak top manam ñu am li nga xamné moy ak wedd yalla kufru ndax té bu woor na ko né fek doomu aaday mom li ci l'islam defagul ak kefa rek mom shaytané manam waji mën na ci mom waye mom setan mom balam lay bayyi rek li mo li muy def lo yeb di ko xetal nit ñu sagan ni muy ndialo wala nan sangara wala satchak sen yoyep interest ko taxu ko jox liko taxu jox moy lele nga xamanteni moy mbir may duwal nit ki sawra dik fa saxal mu sax fa ba faw te moy kufur moy wedd yalla motax moy yalla yi tamit yu ndaw ndawan yoyu ku koy xeb mo lay duwal ci bakar yu magi bakar yu magi na ku ko maytuul mo lay duwal ci li nga xamanteni moy ak kefer kon lol dafa mata moytatiko motax moné ma'rifatu shaytan shaytan dafa xam bima tu awwil ilayhi bidah naka lay fexi ba albati bidah manam dafay indi ab bidah mom shaytan fari albati xal nit ñi rafetal ka seen beut ba ñom nañu fogné lu rafet la ba ñi koy def sax day muju neex seen xol ba yow boy wax ak ñom sax wala bokko ci sax ñom yow lañuy genné ci diiné ji parce que ñom lolou gëm nañ ko té shaytan defal nañ ci ay ta'wil albati nako ba ñom yaakaane lolou moy deug gi man na jël ben aya sax albati aya bi neneen moy saxal li ñu nek bu ko defé nak bu fekente ne yalla defalu la tawfiq nga deg bu baax comme ni ko yent waxe man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din ko yalla nam ci yow yiw kat mo lay deggal diine ji kon koku mom rek mo meuna muccu ci yoy waye bu fekente sam xelam bop kesse ngay demé mom mom bari na ay bida yo xamé dul meuna leer sa bop parce que mbir mi ay ta'wil la shaytané def albati ko xelu nit ñi rafetal ko ba mbolo yi top ko mune nak lolu yep liggey shaytané la mune walaw hasuna qasdul fa'il waji kay def sax kay def bida bi koku mom yenem sax lu rafet la yene bu rafet lay am waye yoon wo mu jaar nak modul yoon wi te yoon wo mu jaar nonu mom ak di and ak yene bu rafet bis bu koy lolu di duggal ci kefer ak bokal du ko xam day jek rek gis bopam ci bir kambu kefer te man na fe nek fa te du xamne li muy def ak kefer la comme ni mu amé te ñukoy gis kep ko xamne setan tal nga te yalla may la tuti ci xam di nga gis ci ni ni dundé al ashir fukel bi mune ma'rifatu al qa'idati al kulliya wa hiya an nahyu 'anil ghuluwi wa ma'rifatu ma yu'awwalu ilayh mune nga xam règle générale bi nak nga xamanteni moy téré gi nga xamanteni nañ ko ak téngal nga comprendre tamit mbollem lo xam ñu koy ëlbeuti ci ay wax pour jëmele la ci li nga xam moy ak téngal manam téngal moy ëppal rek manam dañ ko téré julit julit mom warul ëppal ci nit ku baax ndax té lolu aw yoon la bu gisé yoon té ensemble diko téré nan iyyakum wal ghuluw fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw ma nga len di téré ngeen téngal ndax té li alako ñi len jiron moy ak téngal kon lolu la ci wara bayyi xel bu baax xamné téngal mom lu mata bayyi la parce que yow mi koy def sax xeyna li ngi koy ñu ci jublu moy man dal ki dama ko fonk ki ku baax la waye nak fam la nara jëmé wala même bu lo jëmé wul fofu sax waye fam nara jëmé nak sa njabot wala képp ko xamné ñewu na sa gannaaw yow do ko xam motax téngal mom dañ ko téré motax mu tuddé ko règle générale bi mun al hadiyat 10 fukel bek ben madaratu al ukuf ala al qabr li ajli amal salih mun lor gi nga xamanteni dem bof ci bammel ngir jef fa jef ju bax manam ñom lan don def comme niko salafu salih wax ibn qayyim wax ko mun ñom dañu dem sa bammelu ñooñu da fay def seen istati mo xam ay photo lañ fa def muy photo yu reuy wala istati sampalen fa istati bo defé nak ñu ne fi xabru diw la ñu ne ni la melone ni moy ay istate manam ni la melone istate mbaay ni bu ko defé ñom ñu dem fa di fa def al ukuf moy di fa boof rek bu ñu amé soxla fa lañuy dem yaakar ne le fait que ñu fanan fa rek seen soxla dana faju wala ku ci am soxla dal dañ fay dem di fa boof sax fa ay fan ñom ño xam naka lañ ko tuddé seen règle ñaari fan bu féké soxla sangam nga bëgg ñaari guddi nga fi fanan bu dé soxla sangam bëlé nga bëgg ñaari heure bay na fi nangam ak nangam yoyu yépp ay mbir la yo xamanteni liko waral moy al ukuf moy bof gan fa don bof li ajli amalin salih mune ñom sax jëf ju baax lañ ci jublu won dem gi non dem ci xabru yoyu jëf ju baax lañ ci jublu won waye nak man mag na leen duggal ci ak lorange mune athaniyatu 10 fukel bek ñaar ma'rifatu an-nahyi 'anit tamathil wal hikmatu fi izalatiha mu ne nga comprendre tere gi nga xamanteni tere nañ ko ab julit dañ ko tere ay statut julit warul mom statut waru ko am te manam waru nekk ci kërëm warul duggu sax place bu fekke man na ñak place bu nekk bu fa mané ñak baña duggu mo gën xana mu loru rek la fay mëna duggé mu ne nak wal hikmatu fi izalatiha nga dégg jangale bi ni jangale li tax ñu né nañ ko dindi manam statut yaronte bi alayhi salam dafa digalon ali ibn abi talib ne ko statut bo rom rek mabal mu daanu nga daf koy dindi ñu né hikma bi nak moy statut yi mom nekkul né ñakoy def sax xeyna jublu won ci jaamu ñooñu waye nak dafa mëna nekk aw yoon wu leen di pousser ci loolu motax dang ko wara dindi mune at-talifatu 'ashrata fukel deg ñett ma'rifatu sha'ni hadhihi al-qissa wa shiddatu al-hajati ilayha ma'a al-ghaflati 'anha nga xam nak ne mirum histoire bi di histoire nitu nuhin yi histoire bi histoire bu am solo la bu reuy la te nit ñi tamit daño aaji wo comprendre histoire bu baax parce que dañ ne yeenent yalla nuh alayhi salam fam jaar ay nitam ak nitam neungate da nga xamé shaytané xitané ban jaat yow bo comprendre rek danaka di nga mëna muccu ci li nga xamé moy paye sétan ndax shaytané mu fexem yépp fofu rek la manam nit ku baax ci la lay jaaré pour réral la mo xam ak yonenté la mo xam waliyu la mo xam ku mën ti doon dal ñukay tuddé ku baax ci lay jaaré pour duggal la ci li nga xam moy kéfa nam lay ñëwé nak dula ñëwé nana demal jaamu ki moy sa yalla moy faccay aayo moy nangam dula tambalé fofu fim lay tambalé dal moy nang ko fonk li fi sa mag sangam bayyi won nang ko fonk teye ko lepp nak yow legi nak lolou bu ko saxé sa xol ba nga né mag ñu bax ñi par exemple comme niñ koy wax naan mag ñu bax ñi si niñ ñu bayyi won rek duñ ci joggé legi yow nga ngoy lolou rek ñu jangal ab aya bo xamanteni woon na né dafa juuy ab li mag ñu bax ñi né comme parce que mag ñu bax ñi tamit ñom ñu bax lañ won waye nak kenn du mucc ci njumte bo défé lolou yow nga ngoy sa mag ñu bax rek lañ dañ jangalé ak lolou nekk ci té est ce que sax ñom ci lañ nékkon parce que yu bëtam ay histoire la yi ni netali waye li gëna wor dal li ñu roy lo moy li nga xam moy qala allah qala rasul sallallahu alaihi wasallam li nga xam ñom nekkon nañ ci lu depp ak li yalla wax ak yoonte bi dañ leen di ñaanu yalla nangul leen te ñun tamit yalla saxal ñu ci li nga xam ñom nekkun ci won nak wala ñu dégg ne ñom ci lañ nekkon te ñu mu wor na li yalla wax ak yoonte wax dafa wuté ak loolu dañ leen di ñaanu yalla yeeram leen te ñun tamit ñu bañ ko def ndaxte loolu moy li tax nga sigil leen non nga leen di sigilé waye ñu nekkon ci ñum te nga sax ci ñum te gogou loolu mom sigilo leen ndax ñom santu sen ben njabot mu top len ci lo xamne ak njumte la ndax ñom reconnaître nañ la dañuy jum ndax nit ko dul jum mom amul motax mu ne wa shiddatul haja ilayha nit yi dañoo aaje wo comprendre histoire nu ak ay nitam ma al ghaflati anha andak lo nit yi dañ ko sagane nit yi dañoo sagane comprendre yoon wo xamne mom la kole di shaytané jaaralon nit nu xé bari reul len dañ ko sagane waye tamit tax li gëna gattal wax boy nit ñi dañu sagane lu jëm ci walu tawhid ndax ay nit ñu bari fi nekk ni ci l'islam yi même ba ci ñi dohaat manam ñi nga xam dañ ñëna dañuy woté nek ay sëriñ di jàngalé sax pour ñu waxtaan nit ñi ci tawhid dëgg bi nga xam mom la yenen tibbi alayhi salam doon jàngalé ñom pour ñom loolu aajo wuko ndax té ñu bari dañ naan boy jàngalé tawhid da ngay tassale nit ñi day tax nit ñi duñ mëna ñew wuyu ci la légui nak da ngay fexé ba dajal nit ñi ba am mbolo nak do ko leen duggal ci tawhid waye nak lolou du yoon wi ndax sa yonent bi alayhi salatu wassalam bonon lolou la bako wa makka proposer lañ ko proposer ne ko kay ñu fal la bour bu ko neexon ne ah na nangu nek bour suma nekké bour légui imposer len tawhid nañ ko def te kon du soti ndax te gannaaw ñoko fal bour bu len na re imposer tawhid dañ koy folli rek lolou tamit ngay gis erreur yo xamanteni ay nit ñu ko bëgga jaaré ci politique pour naan dañ bëgga taxawal lo xam ñu ko tuddé sharia pour sharia acte rew pour sharia acte sam rew moy da ngay jangal njabot gi nek ci bir rew ni ñu xam comprendre tawhid ñom ñokoy sampal sen bop waye doy damay nek ba nek president de la république wala ma nek ba jitt assemblée nationale def fa ay loi yo xamanteni procédural bo fa naré def manam lo xamé sharia la ñom ñoo la koy jëlé ndax ñoo la fa la ndax te gëmaguñ ko waye bu ne ba gëm ko nak ñom ñokoy taxawal sen bop mune ar-rabi'atu 'ashrata fukel bek ñent wa hiya a'jab wa a'jab qira'atuhum iyyaha fi at-tafsir wal hadith wa ma'rifatuhum bi ma'na al-kalam wa kawnu llahi hala bainahum wa bain qulubihim حتى اعتقدوا ان فعل قوم نوح افضل العبادات فاعتقدوا ان ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال من عندك نيت ني جانغيغا خامتيني نونكاي جانغ تفسير ديكو جانغ حديث ناتي فولن بوزي كيسيون سي تفسير ني تونتو لو لير فولن بوزي كيسيون سي حديث سي فقه ني تونتو لو لير waye nak andak lolou melni yalla dafa jël seen xol albatiko ak li nga xamanteni moy tawhid bu leer ba ñoom sax ñu bari ci nit ñi léegi ay borom xam lañ mais jàpp nañ ne la waa nitu nuux yi doon def sax jaamu yàlla gu sell mooy dem ci nit ku baax wér ko say mbir di ko yaakaar ne moom laa yaakaar aduna ak alaaxira ñu bari yaakaar nañ loolu lu baax la te ay borom xam lañ mu ne loolu nag lu yéeme la moo tax mu ne aajab wa aajab loolu mooy li gën a yéeme mu ne alxaalisatu asara fukkeel beeg juróom bi ñu si jàngi mooy attasrixu bi annahum lam yuridu illa shafaa nga dégg si nag ne ñoom sax ñu bëggun woon ci ñu ñoo baax ñoo ñu defoon istati lu dul ak ràmmu ràmmu rek lañ ci lañ bëggoon si ñoom waaye ñoom xam nan ne bu dee ak texe la yàlla mu leen koy jox waaye nag yoon wa ñuy jaare nag pour am ak texe yoon woowu lañ juuy ndaxte yàlla neewul sax texe maa ngi la koy suma la koy jox il faut rek nga kerkeraan ci ak nit ku baax wala sama yonente nangam ak nangam mais waxul loolu lim la wax daal mooy wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum seen borom nee na woo leen ma ma wuyu leen neewu la pour ma wuyu la il faut nga jaar ci benn sëriñ wala ci benn yonente wala ci benn nit ku baax direct rek ngay ñaan yàlla wa ida saalaka ibaadi fa inni qarib ujibu daawata daai ida daan su la samay jaam laajee nee leen man ko jege laa yàlla daf laa jege fa ngay dem di fa jaar dagg say paas dem fa ba yaakaar ni bërëbu seel la foog ne fa la yàlla gën a nekk yàlla moom jege na la lool fa inni qarib ko jege laa damay dégg damay booy déyenteeg sa mbokk sax maa ngi koy dégg la ngay xalaat sa xool sax waxagoo ko xam naa ko kon fa inni xarib ko jege laa te ànd ak jege googu sax ujibu daawata daa damay wuyu wooteb aji woote waaye nag ida daan bu dee man la woo waaye bu dee keneen la woo nag ah na dem kooku wuyu ko waaye bu dee man la woo kat dinaa ko wuyu kon yàlla dafa joxe ay numéro téléphone yu leer yoo xam ne boo si yokkee benn numéro moom du la tontu mi ngi mel ne suñu numéro yi rek man sama numéro téléphone su ma la ko joxee nga bëgg maa woo boo si yokkee benn numéro rek man duma la wuyu keneen moo lay wuyu yàlla tamit noonu la boo ko bëggee woo moom bul yokk si turam yi benn tur woo ko moom kese direct rek boo si yokkee virgule bu gën a ndaw keneen nga woo du la wuyu fi ne ni su ma la joxoon sama boîte maanaam ci wàllu internet ma jox la ne la boo bëggee dugg sama site da ngay def nangam ak nangam loolu ma la wax soo si yokkee benn virgule rek ci beneen site ngay la la yóbbu wala ñun la site bi xamuñu ko yàlla tamit noonu la turam yi walillahi al asmaul husna fad'uuhu biha yàlla ay tur yu rafet a rafet la am na ngeen ci woowe si tur yooyu la wax waaye booy woo yàlla woo ko moom kese nag wa ann al masajida lillah fala tad'uu maa allahi ahadan maa la wax maanaam bul woo ànd ak yàlla keneen kon ñaar moo am lal ñaar yooyu yëpp daf la koo tere mooy bul woo keneen bàyyi yàlla waaye booy woo yàlla tay bu si boole keneen fala tad'uu maa allah bul woo ànd ak yàlla ahadan kenn boo woo yàlla boole si keneen rek keneen moo lay wuy waaye foofu yàlla dootu la wuyu parce que nga yokk si numéroom beneen chiffre kon duggatoo si réseau mbaa yaa ngi si beneen réseau moo tax mu ne fii nag assaadisatu asharata fukkeel beeg juróom benn zannuhum ann al ulama alladina sawaru assuwara aradu dalik ñoom ñi nga xamante ni ñoo ñëw si ginnaaw génération yi ñoom dañoo njorto ne seen maam yi nga xamante ni kat ñoo sampoon istati yi dañ fay sàmmoon istati yi pour difa dem difa ñaan ak ràmmu wala difa ñaan seen soxla ñoom loolu lañu yaakaar waaye demewul noonu waaye seen maam yi kay la taxoon ñu def ko mooy rek pour fàttaliku la ay souvenir la woon ay mémorial la yooyu yëpp pour di leen fàttaliku comme ni nga xam ne na nga koy gis ci mbedd yi réew yi yenn saa yi ñu samp fa benn istati ne kii mooy Ladjor mooy suñ maam yi nga xam ne ab héros la woon yooyu yëpp ñoom ñi tax ñu koy def nekkul dañuy jaam Ladjor mais pour fàttaliku la pour faat histoire am ñii tamit loolu moo taxoon ñu def ko ay istati waddu suwaa yaxuut yaxuut nag dañoo defoon seen istati rek pour fàttaliku leen rek fàttaliku seen ak mbaax pour mën a baax loolu xalaat bi lu baax la waaye loolu waruñ ko woon def ña ñëw sa gannaaw ga nag ñoom ñoo njortu ne ñoom liñ ci jublu woon kat mooy dem di fa ñaan seen soxla moo tax ñoom ñu def ko daal di dugg si li nga xam ne moom la seytaani bëggoon ndaxte seytaani moom tamit yàkkamtiwul moom danaan gannaaw kii moom borom xam mënuma koo réeral naa fexe rek ba def loo ko loo xamante ni moom sax lu baax la fiy jublu waaye moom du réer waaye kii ñëw si gannaaw muy taalibeem wala beneen ma sëtam moom moo ciy réer kon lu moom loolu moo ko intéressé na am rek ñu réer assaabiatu asharata fukkeel beeg juróom-ñaar albayanu alazimu fi qawlihi sal allahu alayhi wa sallama la tutruni kama atarat innasara ibna maryam fasalawatu llah wasalaamuhu ala man ballaga albalaga almubin mu ne albayanu alazim leeral gu màgg gi ci ngay dégge fi qawlihi ci waxamoom yenent bi mu ne la tutruni bu leen ma jay kama atarat innasara comme ni nga xamante nasaraan yi jay nañ ko ibna maryam isa ibnu maryam nasaraan yi dañoo jay isa ibnu maryam ñii ne moom mooy ñetteelu yàlla yi ñii ne mooy doomu yàlla ñi sax ne moom mooy yàlla ci boppam ndaxte mooy nekkoon mooy yàlla mi doon wax moo lire boobu doon wax naan inni abdullah mooy yàlla rek ñoom ñu ne mooy yàlla ñële nag ne mooy doomu yàlla parce que gannaaw gis nañ yaayam te gisunu bayam kon yalla moy bayam ma'azallah legi nak ñom wax yoy du wax ñooñu ay erreur la muy ay jay yuñ ko don jay eppal ko dara jam mom la yëneñ tamit téré tamit xétam bi la tutruni bu len ma jay kama atrat kom na nga xamanteni nasrani jay nañ ko ibnu maryam isa ibnu maryam motax mu ne ko yalna yalla yokku ay xewal ci mom yonent bi nga xamanteni jotal gu birga yonent bi jotal gu lera lera kon kep ñew ci gannaaw yonent na tuuma yonent bi nan dafa am lu neub koku mom mo xamul limi wax te ku tagok xelam la te sax mom war nañ ciet est ce que ci l'islam la bokku wala det ndax kuy tuuma yonent bi nan yonent bi leralut dafa am lu neub koku mom gemul sax yonent bi alayhi salatu wassalam ndax ap yonent dafa bokku ci li nga xamanteni moy seeni melokan moy ñom al balagh at tabligh dañuy jotali bokko na seen melokan yo xamni mustahil ab yonent mënu ko am moy al kitman yonent bi du neub dara luddul day leral lepp te yonent bi bam nga xamanteni ajna ajam gogou dafa taxaw ci arafat ne yeen ma ngi len laaj hal balaghtu est ce que jotal na sahaba yeb ne ko jotal nga kay le yalla wax yeb wax nga nuko ndax te fofu l'islam bi leral na nañ ba yalla ne al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ba aya ba jeex ba ko sun borom wacce le deugal yonent bi ne yonent kon matal na ndax te bu fekkon yonent am lu neub yalla duko wax akmaltu lakum dinakum waye gannaaw yalla neena ko akmaltu lakum dinakum matal na diine ji kon mo lay won yonent bi leral na lepp te li muñu jangal alquran bi muñu baye moy alquran bi ko jibril don andil te li ñuy jang tamit ci ahadith wëri moy ay waxam moy ay jëfëm moy li nga xamne tamit saxal nako ci jëfu sahaba yi kon mom jotal na jotal gu bir muneko as-saminatu asharata fukel bek juroom ñett nasihatuhu iyana bihalakil mutanatti'in la bir nga xamne yonentey dañoo def ñoo la biré bami wax nan halakal mutanatti'un ñi nga xamne dañuy téngal ñom alko nañ mune lol def ñoo la biré pour ñun tamit ñu maytane ko di téngal di baña ëppal mutanatti'un nak comme niñ ko wax buñ ko waxé rek moy ñoo xamne même seeni kaddu sax dañ ci ëppal di waxé waxin bo xamanteni gëmuñu ko sax wala waxé kon pour nit ñi gëm leen rek wayé gëmuñu ko man na nek tamit téngal ci say jaamu yalla ëppal ci wala téngal tamit ci pass pass lolé dañ ko téré mune at-tasi'atu 'ashrata fukel bek juroom ñent at-tasrihu bi annaha lam tu'bat hatta nusiya al-'ilmu fa fiha bayanu ma'rifati qadri wujudihi wa madaratu faqdi mune wax bi ibnu abbas wax ne ñoñu kat ña defon istatiya ñom amon nañ xam xam motax jaamu wuñ won xërem yoyu jaamu won istatiya waye nak kañ lan commencé jaamu xërem ya moy falamma nusiya al-'ilmu bañu faté xam xam ba nga xamanteni borom xam bariétuñ wala sax ay borom xam am nañ waye borom xam yo xamanteni buñu gisé nit ñi joom duñ leen ko wax buñu wote nit ñi ci diiné luñ leen di wax dal moy gor goru len ci jaamu yalla yi deug la lu bax la jaamu yalla yi mom dañ ko wara def waye nak dafa wara am luy jitu moy ngëm ngëm gu sel yalla avant muy wax wa amilu salihat amanu la ci jital dana innal ladina amanu wa amilu salihat do wax nak lima len di dik ci yu bax kon waye do ñu rek tambale wa amilu salihat waye amanu ngay jital bu ne amanu nak gëm nga moy sa pat pat setna manam yalla jox nga ko li nga xamne mom nga ko wara jox lim yalla jox nga ko bam ma tekk te lol nak ka man nak moy ki nga xamanteni xamna waye ku xamul nak lol du ko man motax mu ne nga deg ci wax bi ibnu abbas wax ne ñom ken jaamuul len won jamono ja xam xam di am waye jamono ba xam xam rafé bo xam nekatuñ fa ay ñu reer dal di jité ci lañ nak dal di jaamu xërem yoyu fokk ne ñoñu ñoy seeni yalla bu ko defé nak mu ne dang ci déggé nak ne ma'rifatu qadri wujudihi moy nga dégg ci ne keno bi nga xamanteni xam xam am nako jamono jo xamanteni xam xam mi ngi fi dal xéewal lay nek pour nit ñi waye wa madaratu faqdihi sa bu ñaké xam xam nak loraangé kessé lay jural nit ñi yeralti mi alayhi salatu wassalam loolu la wax ci ben hadith mune yalla buy jël xam xam du ne xam xam ci bopam lay dindi waye borom xam ni lay ray bu ko defé borom xam buñu génné aduna ñi ci dess duñ am ay borom xam du nek ay borom xam légui nak nit ñi leen di jité moy ñi gëna rër bu defé ñi ñu rër ñoo jité nit ñi ci banex la ñi jité nit ñi bu ko defé nak ñuy def ay fatwa rek ko am problème diiné sax dem ci ñooñu di leen laaj defé ñooñu amuñ xam xam bu ko defé nak fa dallu wa adallu ñu rër rëralaté mom la wax ci al 20 mu ne ñaar fukkel bi ñi jàngé ci té moy bu mujj bi mu ne anna sabab faqdi al ilmi mawtul ulama mu ne sabab bi tax xam xam dootul am moy borom xam xam yi di genn aduna kon deewuk borom xam xam lolu musiba la bu reuy ci xet bi parce que xet bi mom li ci teye moy xam xam bi nga xamanteni mom la yonent bi alayhi salatu wassalam baye te ci lo rek lañ mëna donu ki nga xamanteni moy yonent bi alayhi salatu wassalam comme nim ko waxe mune al ulama warasatul anbiya borom xam xam yi ñoy donu yonent bi waye jamono jo xamanteni nañ nak ba borom xam xam yi tax ñi wax borom xam sax amatul wala am nañ waye ñu neew lañ dañ leen di lim wala ñemeewtuñ sax wax ndax borom xam bu jëk mom da daan am courage da daan am sax doole danaka doole ji bour bi amna daan am da ngay borom xam bo xam da daan ñew taxaw ak bour bi wax ko deug deloko te bour bi day nangu lol nak moy jamm yo xamne bour yi yo xamne ay bour julit lañ yo xam nangu nañ ko len delosi kon lolou la borom téré bi andi won ci buntu bi comme niñ ko baxon di def ñu sukkandiku ci pour gëna deg buntu bi ci ben téré bu ibnu usaymin dënd ñu jël ci tuuti rek ci li nga xamanteni wax nako ci buntu bi mune ay bu jekk bi nga xamanteni mom la borom bi wax qul ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum ay yen wa ahlul kitab te fi nasran la ci djublu bu len pengal sen dine mune lim ci djublu moy ay la taghlu fi dinikum lim ci djublu moy la tatajawazu al hadd madhan aw qadhan manam bu len fa ngeen wara yem dal bu len ko dépasser ñune al ghulu manam pengal moy ngay wax nit ki ci mom dal di eppal wala yeesal manam ngay tag nit ki eppal wala ngay xat dal ci eppal mune lool rek pengal la mune parce que nasrani ñom daño pengal ci ki xam moy ibnu maryam ci tag gan gan ko non tag ndax nasrani ñom ñone innahu ibnullah doomu yalla la ñu ne ñu def ko tamit ñettelu yalla yi waye yahudi tamit daño eppal ci xat nañu xat isa ndax te ñom neenañ yaayu isa daf doon njaalo ñu ne isa doomu njaalo la kon naka la mëna nekké yonenté la'anahumullah kon ñom tamit ñu téngal lañ kon téngal dal moy ngay wax ci lu baax ci mom eppal ci wala ngay wax ci mom lo xamné safan la eppal ci loolu lepp téngal la yahudi dañoo téngal nasrani téngal motax mu leen wala taqulu 'ala Allah illa al-haq bu leen wax ci yalla lu dul deug nak ñu ne lan moy deug gi yalla li ñu war wax ci yalla moy ñu ne innahu ilahun wahidun ahadun samad lam yattakhidh sahibatan wala waladan kon loolu lañu wax lo ñun ñu bay yahudi li ñuy wax ci isa bay yahud nasrani li ñuy wax ci isa ñu wax ne yalla dal kenn la ilahun wahid ahadun ben yalla la te kenn la samadun amul soxla te kenn te ñep ci mom lañ jublu lam yattakhidh sahibatan wala waladan amul soxna amul dom mune innamal masih isa ibn maryam rasulullah mune da ngay gis sun borom subhanahu wa ta'ala sa bu tudde nuh du wax nuh doomu diw bu tudde ibrahim do ne ibrahim doomu diw bu tudde sun yonente muhammad alayhi salatu wassalam sax do ne doomu diw ci mayena sa bu tudde isa daf ci tek doomu maryam lolou lepp pour fatali la nak wax bu reuy ba nga xamanteni nasran yi wax ne doomu yalla la sa bu tudde isa da nan isa ibn maryam ba pare tek ci nak rasulullah kon isa doomu maryam la ba pare nek ndawup yalla mune wax bi mu wax rasulullah da fay dakh wax bi yahudi wax yahudi sen kat yi nga xamanteni ñom ñone isa du yonente bi yalla kon wax bi sun borom ne isa rasulullah ndawup yalla ñom lay tontu wax bi sun borom wax ne isa tamit kalimatuhu manam batak yalla la da fay dakh waxu yahudi ne doomu njaalo la parce que isa sun borom neena wa kalimatuhu alqaha ila maryam batub yalla la bu yalla sanni sa maryam wa ruhun minhu nek ruh tamit bu joge ci ki nga xamanteni moy sun borom subhanahu wa ta'ala mune amna fum len di wax ne len wala taqulu salasa bu len wax ne yalla ñett la manam lim ci jubul moy bu len wax ne isa moy ñettelu yalla bi intahu khayran lakum deytalu len ci leewal ngeen di def arrete len wax ju reey jo ngeen di wax ndax tay wax ngeen wax bo xamanteni asamani souf ci ak montagne yi tuuti ñom ñu yaqku joge fa nek ndax wax bu reey bi nga xamanteni wax ngeen ko innamallahu ilahun wahidun subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi mune lim len di yegal dal moy allah yalla koku ilahun wahid ben yalla subhanahu sel ñel nako muy am dom an yakuna lahu walad sel na badu am dom yalla kay lahu ñel nako ma fi samawat moole mi nek asaman wa ma fi al-ardi ak suuf ci yalla ko mom lepp lo am ci alal yalla ko mom budé ak suuf la sax go dekk na nga xamné yalla ko mom ndax ci suuf soosu nga dekk ya xam dang ko jënd ba tabax ci sa kër na la woor ne suuf soosu mo la fi jitu yow manam mo fi jitu sax nit ñi té suuf soos kiko jokko na mom moy yalla te nit ñepp tamit da nañ fi mësa joggé suuf soosu def ci yalla jëlat ko kon lepp lu nekk ci asaman ak suuf yalla mom moko mom te Isa mi ci minde fi yalla yi la bok yalla moko mom comme ni mom momé Uzair comme ni mom momé mbolem yonenté yépp nekk ay jaamam mune wax dim leen wax leen la taxlu fi dinikum bu leen téngal seen diiné ibn Usaymin mune diñ ci déggé ay mbir bu jëk bi moy annahu tanzilun lil maghlui fihi fawqa manzilatihi in kana madhan wa tahtaha in kana qadhan mune wax dim leen wax ne bu leen téngal seen diiné moy bu leen waccel ci seen diiné place bo xamanteni da ngeen ci ëppal wala da ngeen ci yéetal ndaxte top diiné ji ba ëppal ci lolu téngal la waye juuyok diiné ji tamit ba ëppal ci tamit lolu téngal la waye li ngeen war dal moy tegu ci siratal mustaqim mune téngal tamit man na nek ci walu jaamu yalla comme ni nga xamanteni amna ci jamono ji comme ni Ibn Usaymin waxe mune téngal tamit dana tax ba nit ki du magal suñu borom magal gi war ndaxte ki nga xamne mom ngay téngal ci mom di ëppal ci mom koku non nga koy magalé nonu nga warona magalé suñu borom subhanahu wa ta'ala comme ni ko yalla waxe rek wa minan nati amna ci nit ñi ñoo xamanteni dañuy bëgg ay nit comme niñu warona bëgge yalla dañ yatakhizuna andalan yuhibbunhum ku hubbillah dañuy jël ño xamne ay andal lañ def leen morom yalla nan la leen defé morom yalla moy yuhibbunhum dañ leena bëgg ku hubbillah comme niñ bëgge won yalla comme niñ warona bëgge yalla dal lañ bëgge ñoñ kon ñu téngal nañ fofu ndax ni nga wara bëgge yalla mo wara gëna for koy bëgg kenen waye bu fekké ni ngay topé kenen mo upp ni ngay topé yalla té moy bu ndigalu yalla ñëwé ndigalu kenen juk nga top ndigalu koku bayyi ndigalu yalla kon yow téngal ci koku mboro suñ borom né ñoñ dañu jël ay andat ay morom yalla def leen té yalla amul morom naka lañ leen defé morom yalla moy yuhibbunhum dañ leena bëgg ku hubbillah té ñi gëm yalla ñom wala bina amanu ashadd hubban lillah ñom niñ soppé yalla moy gëna for niñ soppé kenen comme dafa bok ci melokanu julit ku gëm yalla dëgg moy nga soppé yalla ciofel bo xamanteni soppoko kenen motax mën la téngal kon da fay lay fek ba tax do magal yalla niñ ko wara magalé kon légui sun borom subhanahu wa ta'ala haqq gam amon ci yow mom nga fi dindi jox ko kenen mune téngal da fay dugg ci jaamu yalla comme nim ko waxé mu ngi melni rek doomu adam mi imposer bopam ay façon jaamu yalla yo xamanteni da ci sonal bopam te ken farataalu ko ci mom yoyonte bi alayhi salatu wassalam dafa téré nit ki di yokku ci li nga xam mom la la yonalal dara bugul nga yokku ci dara gis nga sax même njapp ci walu njapp sax bam la koy jangal am njapp daf la la nak faman zada faqad ata wa zalam kep ku yok yoyonte bi dafa njapp njapp mu rafet japp ba paré ni la len jangalé am njapp té njapp dañu fogné mbir la mu oyof té bam koy défé ba paré daf né nak kep ku yok ci njapp mi koku ñaawal na togn na am njappam do rafet té togn na parce que yok na ci lu ci bokul kon jaamu yalla yi nek manam ni ñi jaamu yalla nekul ne limbi num gëna bare rek non la yalla gëna soxla waye num gëna rafeté non la ko yalla bëggé khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan yalla neena dama len dama bind de bind ak dundu moy rek dama len wacc ci kaw suuf ci ngir lan liyabluwakum ngir mu nattu len ayyukum ahsanu amalan kan mo gëna rafet ci yeen jëf kon u jëf ji fexé ba mu rafet mo gën ngay fexé ba mu bari fexé ba am mbolo mo xamanteni mbolo même bu dé mbolo mu ndaw la way ñu teunku ci tawhid teunku ci sunna mo gën nga am mbolo mu bare bare ngo xamne xamoo sax num tollu te teunku won ci tawhid teunku won ci sunna di def ay bokale ak ay bida loolu amul njariñ sax sun borom subhanahu wa ta'ala soxla wuko mo né dama lay jox exemple rek ci téngal ni ngi melni rek nit ko xamanteni dafa dem ba fele nga xamne moy makka di def li nga xamne moy aj mu wara sanni jamra ñu ne ko juroom ñaari xeer ngay sanni mu ne way gënaaw setan lañuy sanni dal na jël fukki xeer rek sanni koku bu defee loolu yeenam bo xoolee yeene bi lu rafet la lu baax la ci bëgg waaye nak jooyoon ak joxu yoonte kon kenn du ko nangul ndax fukki xeer yooyu mu jël sanni ko bidaa la li sunna mooy juroom ñaari xeer parce que ni nga ko déggee ko ngoy déggee si julli yi dégg ko si wër gan yi wër kaaba ga juroom ñaari yoon nga ne man daal am naa force xale laa léegi mën naa wër fukki yoon sa wër fukki yoon sa wër bi baaxatu yàqu na mën nga koy dégg tamit ci ay azkar zikr yalla neena fa wakuru la hatikan kaseen tuddu len yalla lu bare bare waye kon tuddu yalla la ak jaamu la ñu nak ak jaamu yalla kon yow est ce sa xel ngay top wala sa bëgg bëgg wala loy top ñu ne dedet do top sa xel do top sa bëgg bëgg gannaaw ak jaamu yalla dal xolal kan la ne roy ko ci sa jaamu yalla nam doon jaamu yalla kon boy zikrullah na nga defé zikrullah comme nako yentina alayhi salatu wasallam defé won bu fo xamanteni yonentim neena wax ko temer bu ci yok bo ci yoké rek juuy nga ko fo xamanteni neena wax ko ñett yoon te bu ci yok bo ci yoké juuy nga ko fep bo xamanteni comme ci julli gi mo ne la fi bo su joté li ngay waxal lolu te yam ci bo ci yoké leneen saxoko diko def lolou da fay mujju nek bid'a kon zikrullah tammi tuddu yalla lu bax la waye tammi tuddol yalla anam nga xamanteni mom la ko yoonte bi alayhi assalam jangale mune lolou lay leral ci wax bi sun borom nakhdi la taghlu fi dinikum bu len tengal sen dine mune amma hadith ba nga xamanteni mom la ibnu abbas andi muy wax ba xamanteni nuh mang ko don reclamer ay nitam ne yalla kat yama yoni ci nit ñi ma ñew di len war ñom nak ñu ngi wax seeni wax wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yawqa wa nasran ñom dal top nañ ci dem mag rek ni ñun dal sun mag ñu bax ñi liñ nekkon duñ ci joge wudulam nekkon duñ ci joge suwa yaghutha yaw ak nasran ñi dal ñoy sun mag ñu bax ño xamanteni yow nuh mi do meuna tax ñu joge ci ñi ne juromi nit ñi ñep nit ñu bax lañ ken warante woko waye ñom liñ jëk wax moy la tadruna alihatakum bu len baye seen yalla ba paré dog ne bu len baye wut kon liñ ci déggé moy ñom ay yalla lañu jappé won kon ñom nebuñu ko nañ leen jappé ay yalla yo xamni ñoo leen di fajal seen aajo ndax té ñu né al aliha moy rek lepp lo xam yang koy jaamu kullu ma ubida sawa'un bi haqqin aw batilin lolu ci yalla nga koy jappé lepp lo xam yang koy jaamu dal mo xam té nga ko ci dëgg mo xam té woko ci dëgg lolu sa yalla la kenn kessé lañu jaamu té ko ci dëgg muy allah mais keneen ku ñu jaamu lol tegun ko ci deug waye tamit koku yalla am lañ koy jappé ñu nak jaamu gi nak nekkul dem diko sujootal lepp lo xamanteni yalla nga ko wara jox joxoko joxoko kenen nak koku japp nga ko place yalla lolou moy li gëna gattal ci léral gi ni léral lan moy yalla ñu ne shaytané nak mom mo ñew wax wi len lolou ne len insibu ila majalisihim da ngeen dem rek samp sen tok toguka yeen don tok sen place yeen daan tok da ngeen fay samp sen istati bu ko defé nak ngeen ñew ne place bi kat wuddu moko mom dafa istati wudd place bi suwax moko mom dafa istati suwax legui nak wuddu amna ay supporter yu koy supporter suwax amna ay supporter yu koy supporter yaqut yaqut nasran dañu dem sax amana sen bir sax di manam di def li nga xamanteni moy wujje sen bir comme li nga xamanteni amna sax ci rew juulen ni lu melni egypte nga xamanteni ñom da nga gis ci ñu bari nekul jakk yep waye jakk yu bari dañ fa def ay xabru yo xam nit ñafa nek ay jigeen dañuy ñew am soxla benen morom jigen nan kon det soxla bam nga am jak beulé mo fi gëna gaaw manam xabru beulé mo gëna gaaw ci soxla budé soxla nangam nga bëgg dal demal feulé kele ayul ci lolu kon muy mir yo xamanteni mi ngi am batay sun jam ji jamono ji yagul dara mang koy sélan ko rok ci ben chaîne ñu leen di interview ñi di leen laaj ñom ñuy wax yu mel non nan dañ fay dem di fa ñaan seeni soxla parce que serigne diw bobu sen cheikh bobu mom moy fac ki nga moy leen di fajal seeni aajo doom jangul bam febare mom moko faj yoyep muy ay mbir yo xam ngi am batay lan moko wala nak moy al ilmu dañ ko ñak manam xam xam bi ci bopam lañ amul mom la ibnu abbas wax rek mune balen shaytané digelé lolu kat fa faharu lañ ko def waye nak ñako defon ñom samp istati walam tobat jamul len moy li ma len di wax jakk yoyu ña nga xamanteni duggal nañ fa xabru yoyu ñom bon dañ né waj dal ku bax la won jakk ji xeyna moko tabax wala ci dekkam la ñan ka fi def wala ci wetu jakk ji yoy xeyna ñu jibulul sax dem difa jaamu waye defar gogou ñuko defar mu rafet taru ñukay wër difa rang difa def lañ fay def def ab kees ñu fay sanni xaaliss ak yoy yep lolu da fay muju ñi nga xamné xamuñu ñoo ñoy duggu ci bokale ñoo ñoy def bokale gi te ñoo buñu duggé ci bokal nak yow mi ko fi def samp ji dang ci am pas de responsabilité bu reuy ndax yaak fi def ndax te dañ né qabr né masjid dañ né jakka né qabr liñuy def ci xabru bokku la liñuy def ci jakka liñuy def ci jakka bokku la liñuy def ci xabru yoyent bi neena seen kër yi bu len ko def xabru de len jang alquran seen kër yi kon mo lay wone xabru nekul beurep bo xamanteni pour jaamu yalla ndax jang alquran ab jaamu yalla xabru dal liko yoyent bi jangale rek de len ziaré xabru yi ndax daf len di len fatali alakhirah di toyal seen xol ngeen gëna jaamu yalla xamne yeen tamit ci wayu fim teud fi ngeen di mujj ngeen ñaanako mo fa teud jeexna lool rek moy liñ wara def ci xabru waye nak nekul lenen motax muné hatta idha halaka ulaika wa nusiya al-ilmu ubidat ba nga xamanteni ñi samp xabr yoyu amonañ xam xam manam ñi defon istati yoyu amonañ xam xam xamonañ ni ñi ay nit lañ ñu bax rek do leen ko def pour fatil leen muné nak ñoñu ban faato seen yenen regeneration ñew seen set ñew wa nusiya al-ilmu ñu faté xam xam bi xam xam amatu wala bok waro xam yi neew nañ mo ubidat ñu dal di jaamu istati yoyu nak min dunillah bayyi ki nga xamanteni moy sun borom ñu ne ibnu abbas radhiyallahu anhuma mi ngi neena digënté sun mam adama ak nuh 10 siècle manam 10 siècle lawon manam jooni at lawon mune fukki siècle lawon digante sun mam adama bi mi dundu ak nuh digante bobu fukki siècle la digante fukki siècle bobu nak bokale masul won am waye nak bi fukki siècle yoy jallé yeneen nit ñew ay wudd sa wax ñew fi nek ñu baax bën fi génné aduna nak léna ay nit ñew naan lañu sampal istati ñoñu bën fi jogé nak ñeneen ñew daal lañu commencé jaamu nak lén commencé jaamu nak ah sun borom nak né man ma waxon né kat man ma warlul né nit ñi ma leen réral aw léral aw yoon ndax xel sun mam adama biko sun borom di wacce ci kaw sul mu ko wax ihbita min hajin an fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'u daya fala yadhillu wala yashqa yow adama ak sa seut yep muy ki nga xamne moy hawa ak iblis yeen wacc len ci kaw suuf yeen nga xamne samay bindef muy nit ak jinne wacc len ci kaw suuf fa imma yatinakum minni hudan kep ko xamanteni ak njub gu baye ko ci man yalla dikal na la kat famay tabah hudaay ku top njub gogu fala yedelu du sanku wala yasqa du ndam du naqari legi nak sun mam adama yaron na njabotam ci tawhid ñom ñep ci tawhid lañ nekkon legi nak bi nga xamanteni 10 siècle yoy jall na shaytané ñew daldi wax nitu noxe lan len wax bobu no sax yoneeguñ ko ñoñu biñ commencé dugg ci bokal nak la yalla yoni nuh nak ne len demal len demal nga avertir saw nit nga wax len ne ñu ngi ci erreur lo xamanteni kat mom la len moytuluko won moytuluko sen mam kon nañ delu ci kon yalla limu war lon bopam ne man la war muy fexé ba nit ñi gindé ko ma yoni len ko xam mo len di gindi yalla def nako mom la sun borom ne kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyyan mubashshirin wa mundhirin mune nit ñep dañu nekkon ben umma ben xet ma suñu takaliko waye nak man deme nak bay takaliko ñi jaar fele la yoni yonenti nak pour mu leral yoon wi fa ba'atha Allah yalla dafa yoni annabiina yonenti te yonenti ñewul lul nekk mubashirin di degle ñi nga xamna ño nango top yonenti ñu begal len ndam begal len aljana wa mundirin ñi xuppe ñi nga xamna nangu won top yonenti begal len ak toroxtang manam xuppu len ci toroxtange xuppu len tamit ci li nga xamanteni moy alkange mune lol ngay dege ci wax ci hadith bobu nga xam mom la ibnu abbas andi mune amma hadith bi nga xam mom umar moko solo wax ne la sun borom sun yonent bi bok ne la tatruni kama atat an nasara ibnu maryam inma ana abdun faqulu abdallah wa rasulu yonent bi yalla neena bu len ma jey comme ni nasrani jeye ki nga xam moy isa ibnu maryam su ngeen di wax dal neen abdullah wa rasuluhu meme yonent bi sax mom ku ne xam ne moy sun sang comme nim ko waxe ana sayyidu waladi adam wala faqr man may sangu kep kuy doomu adam rek may sang man muhammad alayhi salatu wassalam may sang mu tek ci rek ne wala faqr fou ko nak taxul ma wax len lolou xana dafa nek deug rek bo xamne il faut mu wax ko te mom deug mom il faut mu da koy wax lolou motax mu wax len may sen sang waye nak faqr taxul fou ko rek taxul motax bi nga xamanteni sahaba yi ñen ci ñom ñu ko don wax nan ya khayrana wa ya sayyidana yow sun sang yow ki gën ci ñun daf len wax nak ne qulu abdullah wa rasuluhu wax len yow jamaab yalla bi yow yenen te yalla way bu len ko dépasser ibn usaymin muné wax bim wax né wax len abdullah wa rasuluhu jamaab yalla ndawap yalla muné hadhani alwasfani asdaqu wasfin wa ashrafuhu fi rasul sallallahu alayhi wa sallam fa ashrafu wasfin lil insan an yakuna min ibadillah mune ñaari melokan yi muy jaamap yalla ba pare nek yonent ak yalla moy ñaari melokan yi gëna degg ci melokan yo xamanteni ñoo gëna tedd ci melokan yi ngay melal yonent bi melokan bo man na jox yonent ala sa ci melokan yi mi ñaari melokan ñoko gëna degg moy nga ne yonent ak yalla bi muhammad jaamap yalla la ba pare ne yonent ak yalla la bo ne jaamap yalla la yow yaang ci degg ne kon man duma ko jaamu kon dina wétal yalla ndax te ki wara mëna reuy sebet ba nga jox ko place yalla ci nit ñi kenn kessela won moy muhammad yow de nga abdullah gannaaw ne nga yonent ki di muhammad ali sallallahu alaihi wasallam abdullah la kon kenen mom matatul wax kon lolu soko dege muy personnage yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam bu fekkene yow deng ko bu baax nga xamne abdullah la est ce kenen man na reesebat ba ngay kay agale place yalla wala ngay jox ay ciot ciir yalla yi dedet ndax yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam dafa leer sa bop personnage tam leer sa bop nga xam moy kan geudam nga xam ko nga waxat tabit ne wa rasuluhu nabi yalla la bo ne wa rasuluhu nabi yalla la moy kon nimay jaamo yalla mom rek momakoy jangal te lepp lu mu wax tamit deug la deug la jaamap yalla la waye nabit ndawap yalla la moy lepp lu mu wax dal yalla moko wax lepp lu mu def non la kon man mom lañ ma roylo mom lay rol roy motax ibnu usaymin mune ñaari melokan dal ñoy melokan yi gëna deggu ñoy melokan yi gëna tedd ci yenen te yalla bi sallallahu alaihi wasallam mune melokan bi gëna tedd ci melokan nit moy mu nek jaamap yalla yalla buy gëna yëkëti daraja ab jaam da nan man reconnaître nané koku sama jaam la subhanallahi asra bi 'abdihi layla sel ñel na ka nga xamanteni mo rañanal ab jaamam te fofu mi ngi koy taggo pare tuddu ko ab jaam alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab sant ñel na yalla mi nga xam mo wacc ci jaamam téré ba kon nit ki bu fekkene yalla reconnaître na yow ab jaamam nga yow tedd nga kawé nga lool ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala neena sama jaam yi shaytané manul len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan et pourtant ñepp ay jaamu yalla ba pare yalla ne sama jaam yi manaw len dara moy nan moy ñima reconnaître nak jaamu ñi xamne jaamu nañ ma bama takkalen garatu abd ne ñom sama ibad lañ ñom manaw len dara mu ne kon yeenent yalla bi abdun la yu'bad ab jaam la ken duko jaamu rasulun la yukadab ab ndaw la ku yalla yoni ken duko weddi kon wax bimu wax ne wax len abdullah wa rasul wax la ni waye dang ko wara deg comprendre ko gëm ko sa xol pare say jëf yi ngay jëf yeb nga appliquer ko ci lool moy yow bo ne Muhammad jaamat yalla la moy nga deg ci ne mom kon ab jaam la kon ken duko jaamu nga ne mom ndawap yalla la kon nga ne kon ken duko weddi lum wax deug la rasul la yukadab mune lol motax yow boy julli ibn usaymin mune lol motax sax ñun bu ñuy julli bu ñuy def li nga xamanteni moy taya bala ñuy selman lu ñuy wax wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yow yaangi tijje julli gi ci liqam te ba ngay liqam tamit lo waxon ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nga wax bi ngay julli tamit avant ngay selman reconnaître nga tamit ne yenente bi yalla bi abduhu wa rasuluh jaam yalla ndaw bi yalla lol lepp liñ ci déggé moy yow sa dundu gep dang ko wara samp ci ñaari pilier yi muy yenente bi yalla bi kat abduhu jaam yalla la wa rasuluh ndaw bi yalla bo reconnaître ne yenente bi yalla bi abduhu jaam yalla nga dégg ko bu baax sa sa tawhid ci lay gëna maté moy comme niñ ko waxé rek keneen mënu tutoy sa karam bang tay tek fa place yalla parce que yenente bi moko won am té amuko té jaam la kon liñ ñeneen di wax naan diw yalla la kenn xamul lu ñuy wax ñoñ pour man sax dañu tago seen xel xamuñu lu ñuy wax ay nit la ñoo xamné ci mom il faut ñu sétat len leen tam yalla bi mom ibn usaymin neena afdalu wasfin ikhtaru nabi alayhi salatu wassalam nafsi manam yonentam yalla bi melokan bi gëna rafet bu mu tanal bopam moy melokan bi moy abdullah wa rasul nek jaaf yalla nek ndawu yalla ibn usaymin nak mune haqq yi ñett la wa alam anna al huquq thalathatu aqsam haqq yi ñett la haqq bu jëk bi moy haqq yalla kenn bokale ko ak mom nak moy li nga xamni yalla moko jago sirububiyya ak uluhiyya ak asma wa sifat muy ñett yoy ñett tawhid yoyu yalla kesse ko jago haq bi yalla jago moy nga gëm ne sun borom subhanahu wa ta'ala lu fi am moko amal asmani suuf si moy tawal moy saxal gantax yi moy lim gal yi daw ci geej gi sax mom mo tagat geej gi ban mëna ba gal yi man sey daw lolou lepp muy minneef yalla yalla mo samp montagne ci kaw suuf ba suuf ci du mëna yëngatu bu du won montagne yalla samp ci kaw suuf ci doomu adama sax du mëna taxaw ci kaw su nak suuf ci kon day yëngatu kon yalla mo jël montagne yi def lañ awtat muy ay pont yum daj ba suuf ci meuna yëngu lolëp yalla moko def nga gëm ko ki lay xéewalal tamit yalla la lolëp bok ci rubu biya gi nga gëm na yalla mo lay xéewalal xéewal bo am ci yalla la yalla mo la jox dundu gi boy dé mo la koy mo lay ray so febaré sax mo lay fajj ëllëp yawmal qiyam bo dajé ak mom mom kété mo lay duwal aljana keneen dula duwal aljana lolëp dafa bok ci rubu biya gi gënaa bo gëmé lol nga gëm yalla nga jox ko haqam ci uluhiyya manam ye yow gim ye yow jaamu gi gannaaw yow reconnaître nga ne yalla mo la bind mo lay wërsegal kon war nga reconnaître ne mom nga rek nga wara jaamu waye mom rek nga wara sante ci xéewalam yi waye am say xéewal diko sante keneen ya xam loko tuddé lolu mom reconnaître ro yalla joxo ko haqam ci uluhiyya gi kon desna té dafa wara mat sekk mon mu def benen muy al asma wa sifat turu yalla ak ay melokanam nga matal ko nga baña tuddé yalla loolu tur bo xam tuddé nako bopam wala yentabi alayhi salam tuddé ko sun borom nga baña melal yalla dul melokan bo xamne melal nako bopam wala sun yonnati bi alayhi salatu wasalam melal ko te melokan yoy ak tour yoy nak nga bañ ko woutal kayfiya nga nan ni la mel sun borom neena dana wacc par exemple yonnati bi alayhi salatu neena sun borom dana wacc bu guddi manam bu guddi gi deme ba nga xamne ñettelu xaju guddi gi 3e tiers ci guddi gi mo def fajar sun borom da koy wacc avant fajar mu nan kan momay wo ma wuyu la kan momay ñaan ma may la kan momay jéggelu ma jéggel la yalla dana wacc waye naka lay wacc nak xamuñu ko duñ ko jimu ñoo xam naka lay wacce ndaxte du sun mbir li sun mbir moy ñu gëm la yalla wax ak yoonente bi wax kon non ngay gëme mbolé melokan yi rek sun borom neena yadullah fawqa aydihim yalla loxom tek nako fa kaw loxoy sahaba ya nga xamni ñu doon jaayante ak yoonente bi nga fay lijeenti nan loxom yalla naka la melat lol kenn lijeenti lo wuloko yalla neena amna loxo xamuñ naka loxo mel interessé wuñu liñu interessé moy gëm xabar bi nga xamni mo wacce nek ci alquran wala mu nek ci sunna as-sahiha sunna bi werna yoni tan salam moko andi kon yalla dang koy gem joxo haqam bam ma seuk te bu ko bolé ken lol moy haq bu jekk bi ibnu usaymin neena la haq yi ñett la haq bu jekk moy haq yalla ci ñett yoy ñaaral haq bi moy haq bo xamanteni yonenti kete ñoko jago yeen haq yonenti bi jago moy i'anatuhum nga dimbali len yonenti da leen wara dimbali and ak ñom jappale len gem len ba pare so len gemé nga jappale len dimbali len comme ni sahabi melon wor yonenti bi jappale ko dimbali ko wa tawqiruhum nga weglen teglen sen place ban yelol ndax tay dañu am ak wegel dañu am dang leen wara respecter respect gu lay ndax dañu ay yonenti lañu yalla tan wa tabjiluhum nga magal len waye gan magal nak moy magal ga yeok ñom en tant que yonenti mais pas magal gi nga waram magal yalla motax mu ne wa tabjiluhum bima yastahiqun nga magal len ci li nga xamanteni yello nañ ko ci magal en tant que yonenti gana bu ñaar haq yoy jalle moy haq yalla ak haq yonenti mu ne nak amna haq bo xamanteni haqqun mushtarak la haq la bo xamanteni danaka dañ ko bok ñu ne ko moy ban mu ne huwal iman billah wa rasulih gem gi gem yalla ak ngeum bu ñu gem yonenti genn gem la rek loolu am danaka dañ ko bok ndax te yalla mom dang ko wara gem gemale ay yonentem fonk ngeum yalla yep nga gem len al iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa lil akhir mu ne kon gem gem gi ngay gem danaka yalla haq la bo xamanteni dang ko bok ak yalla ak yonenti ndax te so gemé yalla kesse te gemo yonenti sa ngeum matut so gëmé yonenti kesse do mëna gëm sax yalla kon da ngay gëm yalla gëm yonenté motax mu né waman yu'min billahi wa rusulihi ku gëm yalla ak yonentém kat ñoo ñoy ñi nga xamné ñoy ay texé mu né haq yi ñetti haq yi sax di nga ko gis ci benn aya bu sun borom wax mu né suratul fathi li tu'minu billahi wa rasulihi ngeen gëm yalla ak yonentém kon gëm ji yalla da ngay gëm yalla gëm yonenté lool moy haq ñettel bi nga xamné ñoko bokk mune mu tek ci bam ne li tu'minu billahi wa rasulihi tek wa tu'aziruhu wa tuwaqiruhu wa tu'aziruhu ngeen deugural ko wa tuwaqiruhu ngeen wek ko ko kan la mo yonentew yalla galla sallallahu alayhi wasallam bim ne wa tu'aziruhu wa tuwaqiruhu lum tek wa tusabbihuhu bukratan wa asilan ñu ne koku yalla kesse moko mom manam nga sabbal ko suba ak ngon kon aya bobu mom mo leral ñetti façon haq yi am li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'aziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asilan li tu'minu billahi wa rasulihi ngeen gem yalla ak ab yonentem moy haq bin bok wa tu'aziruhu wa tuwaqiruhu ngeen wekko dolel ko moy yonentima sallallahu alayhi wasallam wa tusabbihuhu bukratan wa asiran ngeen sabbal ko suba ak ngon diko jaamu selal jaamu gi ko pour kan la ñu ne moy yalla subhanahu wa ta'ala mom mu sel mi nga xamanteni amul morom te yelowul tamit ñukoy boole ak kenen kon ibnu usaymin lim ci leral barina lol ci li nga xam moy buntu bi muy buntu bu am solo waye comme ne ko borom téré bi waxe rek mu ne kep ko xamanteni deg nga buntu bi mu leer sa bop ak ñaari buntu yi ñew ci gannaawam da nga comprendre bu baax ghurbatul islam tumara nga xam islam tumara nga nak ci jamono ji parce que da nga kay jang gis ne moy deug ba pare nga setantal ko nak pesé ko ak li ñuy dund ñun sun société yépp nak pas société yi ñu nekk ñu way société musulman monde bi yépp ni ñuy dundé tay nga setantal ko gis ne tum islam tumara nga na kon yalla nu sun borom subhanahu wa ta'ala deglo buntu bi ak ñaari buntu yi ñew kon ñu yemalé fo wax bi di ñaan suñu borom lepp lu ci jup yalla nako yalla nangul leen seen deglu bu rafet ta fay leen lu ci dëng tamit nit mo matut yalla ñu yalla jéggal té mu wëssegal ñu ban gisaat ndëngalé wo ndëngaté gi ndëng fof ci ñumta yoy ba jubantiko wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaykum wa rahmatullah.